کدا ایس په خبره پوسه چې دا سخت عذاب بیان شو د څه لپاره چې ما نه توحید تراسي سائل ته سوال پیدا کیږي یو سړی بروي شنو چې د شرک دونه غټ عذاب دی نو ما خو کړی دی په کلو کلو مې بته سجده لګولی ده په کلو کلو مې قبرو ته سجدې لګولي زه چې اوس ایمان راوړم اسلام راوړم خو چې یوازې م په زاړه شرک الله راتکیه کې د دوزخ ولاکه راوځي نو زما د ایمان څه فایده شو په سوال کېدای سي پوهېږي ما نه سایل ته دا سوال پیدا کیږي چې شاله پاک ستا په دې آیتو کې ما ته دونه سخت عذابونه بیان کړي د دغه دپاره چې وا ایمان راوړه پر ما باندې زما وحدانیت ومنه زما د رسول خبرې ومنه ومنه خو چې راوړم ما ته څه فایده کوي خو ما په کلو کلو شرک کړی دي د هغه د عذابه څه زه نسم خلاصېدلی نو زما ایمان خو بې پایدې سو په دغه نن درس کې الله د دې خبرې جواب ورلرو کې چې یا ته خطا وتله چې د ایمان دغه صابون دی چې ایمان ته راوړي تیر شرکیات کوپریات ګرده دغه رقم نړۍ لکه نه چې سوي دا تعالی تعالی دغه فضل و کرم دی یعنی داسې مثال یې ورته ږدي که سړی د کفر سره مړ شو د شرک سره مړ شو دا سړی د جنت کې دار کوی سي هیڅ یې نشي کولی چې ایمان یې راوړي مؤمن شو اسلام یې قبول کړي په تیر کفر یې الله تعالی ګر سره نه نیسي د دې په ایسته کې ګناوې کولې د ګناوو حساب یې جلا دی پر کفر یې الله نه راټینګوي چې تا ولې پخوا کفر کړی دی وایي الله پاکه خو ایمان مې راوړي نو د ایمان دغه اصل الله پاک موږ ته وسپه لاس راکړي چې مشرک ته وایي نه امیده کېږم چې ما شرک کړی دی ما خو کفر کړی دی ما خو پلانې ګناه کړی دی د الله و دربار ته راسه ایمان راوړه کیر دې ګرده در معاف دا اینده د پاره به بیا حساب سره کو دا اینده د پاره هم د ګناه حساب ستا سره کیږي د زاړه کو پر شرک حساب نه در سره کیږي دا هم مضمون دل ته بیانېږي چې نه د سائل په زړه کې کوم سوال ورګرځي چې ما به په زاړه کو پر الله راته کیا کی الله وایي ته ایمان راوړ د ایمان تقاضا ده ستا زوړ کو پر ګرده معاف دي ګر سره جن په ټینګ ایمان دغه رقم سو د لکه یو مفسر وای رحمت الله علیه وای راسي چې ایمان کو پر په ترازو کې سره واچو ک یو سړی پر کو پر مرس دا سړی و جنت تلای شي امکان نه لري وای نو ایمان به څنګه کمزوري دي چې سړی پر ایمان مرسي او دی به دوه رخت دي ایمان چې څوک راوړي ایمان ولا کدر کو پر کمزوري دي ته پلا الله و په جنت د الله وحدانيت نو چې کو پر سره ته مرسي و جنت نسبه تلای نو چې د ایمان سره مرسي غالب ګمان دی چې ایمان سم ته چیرې نسبه تلای دوه رخت نسبه تلای الله دغه مضمون دلته بیانې نو تاسو ورته وګورئ وای چې د سائل سوال کوي د پر کوي الله تعالی چې چا په ځکه تاسو سوال ورګرځي الله پاک و نبی علیہ السلام ته وای وای قل تور ته وای ويا عبادي يا بندگان اسما الذين اغ بندگان اشرفو چې دوی ظلم کړی دی په شرک او په کفر سره علی انفسهم پر خپل ځانو اسراف دغه دی چې سړی پر ځان ظلم کوي لکه موږ په دنیا کې اسراف د دنیا اسراف دغه دی چې سړی پیسې بې ځای مصرفوي په خواري وزارت رکی ګټلی بل ورځ یو تو پر ډولو پر سازین دو باندې ورکی پر رخصو یو ورکی په دغه برای پر ځان ظلم وکي ول پی سی د س نعمت الله ورکړی د څنګه بیا ځای مصرف کی شرک او کفر هم در ټول غټ اسراف دي ول الله دون غټ عظیم سرمایه د علم در کړی و د وخت یې در کړی و د سترګو د غوږو در کړی و ته الله نه په وفي جن دی په کفر کې دي مصرف کی نو الله دغه بندگانو ته دغه وای قلت ورته وای محمد و یا عبادی ای بندگانو زما الذين اغبن دگانو تو اسرفو چ دی اسراف کړی دی علی انفسهم پر ځانو خپل په کفر او په شرک وغه ته کوم خبر کوته لا تقنطو سمنا امید کیږي من رحمت الله ده رحمت ده الله استاد الله ده رحمت او دربار امید ولي ختلې یتنا امید مکو کفر دی کړی دی کړي شرک دی رب الله چې کړی ولي ان الله بشک الله پاک یغفرو بخشه الذنوب گناهونه جميعا ګرده ولا قاری دا غټ زیری دی اغه یو آیات خلاده سی اغه لوش ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء چې شرک الله نه بخشي اغه خو پر مرسي تر شرک راوځي خو ته چې ارڅ ګناوی چې پر مړم سی الله تعالی ته و مې ست چې عفو دی وکي یو دغه آیات دا د ژوند په باره کې دی چې الله تعالی په ژوند کې حتی که کفر او شرک هم دی بخشي په ژوند کې ته ماجه توبه وکړه دا د ژوند سره اړل دی ان الله بشک الا یغفر بخشي الذنوب ګناهونه جميعا ګرده په دغه به تر دې دلیل نه وای چې دغه آیات کې دا دی راغلی چې شریف کفر مرسم بیا کې دلی چې امید یې سچ الله جماعت کیا دا د ژوند سره اړل دی چې په ژوند کې چې تا کوم ګناه کړی خو غټه ګناه خو چې در شرک

دوه مخبر ته پامس او تقول ته ملکاری دغه چې دا اوس ما په او پنځه سمايات کې درته وای او تقول یا به ته وای په ورځ د قیامت چلو ان کاش الله الله حدا هدایت کړی وای نیز لکنت زه به ام وای خامه خامه د متقین د پرهیزګارانو څخه نو څه کوي چې الله هدایت نه ورته کړی الله زما هدایت تقدیمه درته واوري په جدي امر کې دریم یا به دا وای په ورځ د قیامت او تقول یا به ته وای دغه نفس یادی او تقول یا به دا نفس وای حین هغه وخت ترا چې دی وویني العذاب عذاب چې دلته دوژخ وویني دا اور پر له اوړي لکه اوبه چې جوشیږي درکړ دی وای لو ان کاشکي لما لر كرت البرت كرزي دوا يو دنياته فاكون زب سوي واي من المحسنين دني كو كاران صخ كاش كالا زي برت دنياته لجلي واي سك شكاور نبي مكري واي داك لا لا وي جدا سردان ونكير تي فورز قامت دا غدري ارمان تشكارك غور ان تقول نفس تش دا يو نفس بداس واي تش حسرتها او تقول يا بواي لو ان الله هداني او تقول يا بواي حين ترى العذاب لو ان لي كره تش دا غدري خبري بعت الاسل مجك يا الا ما دلت ادري امر درت وكري تش وانيبو واسلموا وتبعوا وسعمل بوك دا غباني الا فرمول التو درويا الت نفس دا غبانه بارنش کوي چې کیش الله د شکړي و کیش الله د شکړي و تا خبره ده لو ان کیش کلی مال را کرتن برته ګرځي دا وای و دنیا ته فاكون زب سوي من المحسنين د نکو کاران څخه هاي چې په دنیا ته لجلی وي الله وي دا غدري خبره به بالته نک نو څنګه سو خبر الله وي بلا ثابت ده چې دا غدري خبره د نفس التکی وسته دی الله په قران کې بلا به شک ثابت ده قد په تحقیق سره جاءت را تکړی وکوه تا ته آیات زما آیاتو الله به شک زما آیاتونه راغلی په قران کریم ار سورت نمبر واره آیاتونه درته پسې و دا راغلی و الله ته پر غوښ نه نیول وس په قیامت کې ته د الله سره جوړ کې کشتی په دنیا ته برته وجه لږ به دې شکارونه وکم دا غي امتحان سوسو دا خو نو برج د 10 داسو چې درځ خو وینې خو دنیا خو در دی امتحان دی امتحان دغه چې الله زما خبره منې کنه منې درځ خو نه وینې درته مشته حساب کتاب ته نه وینې درته مشته ته چې الته وینې برابر وسمه دنیا ته وله جو وسمه شعملون کوم الله وي وس خو نو چې دی چې ار چا درته ویږي چې وینې برابر په کول کې نه زما د خبري شان او شوکت څه خو ته زما خبر بد په غیب باندې لوي نو بلا ثابت ده د شک او تل قد په تحقیق سره الله وي جاءت راغلی او کو تا ته د کتاب چاته کې ودا نفس ته چې د غدري ارمانه په ورځ قیامت کې الله وي تا ته راغلی آیات آیاتون زما فکذبت تا درو غنل کړیو به په دې سره کله منل پرغوش دی نه نیول واستكبرت او تا کبر کړی تا خو ځان تر آیاتو مشر بلې چې خو ډیر مترقیه ما آیاتون خود د مسکینان کړ آیاتون خود ملانو د طالبان کړ دي زما د آیاتو سره څه نو تا چو فکذبت تا درو غنل کړیو به په دغه آیاتو په جواب کې څه وایله خلک اسمانو ته ختم لا سبق د سور له سوا کاله مخ کې خبرې کی وس دا د ګردو خلکو په خوله کې دی چې دا هغه د سور لسکین سوا کاله مکه خبرې ډنګي خلک ولاړ اسمانو ته وخته اوس ورته وایي چې خلک چې اسمان ته وخته نو دا خدای نه مناس ولا چی ته په قران نه مانی خو اسمان ته وخته چې قران مو مانی دا خو لا پرته ایتوا به حجت چې په ذاته وخته چې د الله پاک مختلف مختلف موجودات کې مولیدل دا وسته دې دلیل چې ته بره قران نه مانی واستكبرت او تا کبر کړیو وکنت من الکافرین وكنت تبي من الكافرين دكاي بيرانو سخنو تفا علابس دي شي نورزي تش الا باك ما ته هدايت كره الا ما ياتون راغلي و تكذيب ديكاو زان دي پر غټ کني واستكبرت تا كبر کړو زان دي راياتو غټ کړو وكنت تبي من الكافرين د منکرانو سخ تاخو انکار بر سره کاو تر دې ځای پوری خو دغه سوال د پسو چې زب کچی ایمان امرا وړم په شبرانس الله ورته چې په خدای درځي بارستا کو پر ګرد محافظه دا ګرد معافتی فقط ته دا غدری کار وکه انابت اسلام د مخطر عذاب وکه اطاعت احکام او متابعت احکام د مخدر یشتا ته عذاب را زنا به بردا وکه بس بالکل جوړه ده چې فورا کته وته دا زاری ولې را تکه چې دا وکه دا وکه الله خو بیا په ورځ قیامت په دا غدری عذر پیشه دا دریږي به الته نه منل کیږي بیا دا غدری ټول کیږي بلا قد جاءتك بالکل ته آیاتونه راغلی و ته نه منل فسینو وساله ونبي عليه الصلاة والسلام تفرمي ويوم القيامة ويوم القيامة فورسك دا قامت با تراث ويبني الذين هغ خلق كذبو شديد الواغوي لي وعلى الله فر الله پاك ونبي عليه السلام تايد دي عذاب دارا كم دي فورس دا قامت تبه پدخ پل استرگويني چمخ بتك توري لك سكور ور بدأ سكري ويوم القيامة فورسك دا قامت با تراث ويبني الذين هغ خلق كذبو شديد الواغوي لي وعلى الله فر الله پاك بدنياكي څنګه به ووینه وجوههم مسودة